Keman sanatçısı Kenan Sönmez Cibali'de oturuyor. Babadan kalma ahşap küçük bir evde. Bir yaşlı anası var, bir de kedisi. Kedi erkek, adı Keş. Kafasına göre takılan bir kedi. Babası onu bir kış günü kapı önünde bulmuş. Siyah beyaz alaca. Beyzade gibidir. Yemeği az gecikse annenin eteklerini tırmalayıp pırlamaya başlar. Sedirin baş köşesindeki mindere kıvrılıp uyur. Sıkıysa yerinden kaldır, hemen hırlamaya başlar. Canı isterse gelir, kucağına yatar, okşatır kendini. Canı istemezse hiç oralı olmaz. Rahmetli babası alkolikti Kenan'ın. Bu kediyi rakı masasına oturtup çok rakı içirdiği olmuştur. Bu sebeple tekin değil. Dedesi de musiki şinas. Oğluna ünlü bestekar Sadullah Ağa'nın adını koymuş. Ama oğlan pek hayırlı çıkmadı. Küçük yaşta alkole dadandı. Bir yerde dikiş tutturamadı. Oysa telli sazların hepsini çalar. İşte meyhanelerde, pavyonlarda çalıştı. Sahnede uyuduğu olmuştur. Bu yüzden kimse ona iş vermek istemez. O da zaten iş bulduğu yerde fazla kalmazdı. Kötülüğü kendine. Ne oğluna, ne karısına, ne kimseye bir fenalığı dokunmuştur. Karıncayı incitmez. Kimi dertten, kimi neşeden denilmiş. Bununkinin sebebi meçhul. Kara sevda diyorlar. Gerisini getiremiyorlar. Kimseye açılmaz. Aç kalır, kimseden 5 kuruş istemez. Gece yok, gündüz yok, doğru dürüst beslenme yok. Ne olur bu işin sonu? İnce hastalık. Çalgıcı Sadullah genç yaşta kediyi geride bırakıp Eyüp Sultan mezarlığına yatıverdi. Kenan o sıra orta sonda. Daha 4-5 yaşında babasının rakı sofrasında musikiye başladı. İlkokulu bitirdiğinde bayağı keman çalıyordu. Ortaokulda babasıyla beraber sahneye çıktı. Çıkış o çıkış. Ortaokulu zar zor bitirdi. Anası babanın tam tersine, elinden tesbih düşmez, bir tarikata mensup, mümin müslim tertemiz bir kadındı. Sarhoş derdi çekmek kolay değil. Genç yaşta ihtiyar oldu. Bir de kızı var. Bu Kenan'ın ablası. Balat'ta oturuyor. 4 çocuk. Bir de manifaturacı, kumarbaz bir koca. Kenan çocuk yaşta hem evi geçindirdi, hem ablasına yardım etti. Askere gitti geldi. Anasının tüm ısrarlarına rağmen evlenmedi. Yakışıklı bir adamdı ve peşinden koşan çok oldu. Gür siyah saçlar, briyantinli ve daima taralı. Hilkatten sürmeli gözler, boy pos yerinde. En iyi terzilere elbise diktirir. Avrupa pardösü palto giyer. 30 yaşından sonra bir de fötr şapka edindi. Kravatsız sokağa çıkmaz. Ayakkabılar ayna gibi. Clark Gable bıyıklarıyla tanındı. Ayhan Işık bir yana, Kenan öte yana. En iyi gazinolarda çalıştı. Dönemin en ünlü sanatçıları için çaldı, çuvalla para kazandı, yedi, yedirdi, mal mülk edinmedi. Sanat camiasında çok aşk yaşanır. Evlilikler, boşanmalar birbirini kovalar. Dedikodudan geçilmez. Gel geç sevdalar dillerde dolaşır. Kenan bunların ortasından gelip geçti. Sevdi, sevildi ama hayatının kadınını bulamadı. Kimi arıyordu? Kimi olacak? Alnının yazısını. Son güz. Kara bulutlar iyice dolmuş, alçalmış. Yağacak ama yağmıyor. İnsanın içini bir sıkıntı kaplıyor. İşte böyle bir günde gazinonun kapısı önünde karşılaştılar. O yıllarda gazinolar vardı, kışlık ve yazlık. Bahçe sinemaları dolar taşardı. 45'lik plaklar peş peşe çıkar, tutulan bir şarkının mutlaka filmi çekilirdi. Sinemalarda kadınlar matinesi vardı. Çay bahçelerindeki konserlere konu komşu, dolması ve böreğiyle gider, küçük çocukların çişi gazoz şişesine boşaltılır, filmden önce sahneye komikler çıkardı. Mahalle yaşıyordu. İp atlama, geceleri saklambaç, misket, gazoz kapağı biriktirmek çocukların tutkusuydu. Tam Tom Mix Texas zamanı. Daha önceleri Pecos Bill'le Gökler Hakimi Gordon vardı. Kemalettin Tuğcu, Jules Verne, Abdullah Ziya öğrencilerin elinden düşmezdi. Blue çağına henüz geçmiş olanlar, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli der, uzun uzun of, of çekerdi. Kızlar şarkılardan fal tutar, cikletlerden çıkan manileri saklardı. Gençlerin yanında aşktan, evlilikten bahsedilince, başlar öne eğilir, yüzler kızarırdı. Masumiyet bekaretini kaybetmemişti. Gazinonun kapısında karşılaştılar. Kızı ve orta yaşlı annesi. Öyle sandı Kenan. Gerçekten de öyleydi. Kenan kapıyı açıp hanımları "Buyurun efendim" diyerek içeri aldı. Danışmanın önünde durdular. Kadın, "Ali Rıza Bey'le görüşecektik, randevumuz vardı." Danışmadaki kız, "Patron henüz gelmedi, siz şöyle istirahat edin, neredeyse gelir." Kenan'a dönerek baygın baygın, "Nasılsınız hocam?" Kenan, "Şükür Canan, iyidir." Sonra misafirlere döndü. "Efendim, madem Ali Rıza Bey'i bekleyeceksiniz, ben size arkadaşlık edeyim. Şöyle geçelim." diyerek ilerideki oturma grubunu işaret etti. Gittiler. Kenan kızın masum yüzünden, sarı gür saçlarından, yeşil gözlerinden etkilenmişti. Az boyu kısa. Bunu biliyor olmalı ki topuklu giymiş. Onlar henüz oturmadan yanlarına yaklaşan emektar hizmetliye seslendi Kenan. "Hıdır Efendi, bize içecek bir şeyler getir." "Ne alırdınız efendim?" İkisi de otururken, "Çay," dedi. Kenan limonlu ıhlamur istedi. Oturdular. Kadın, "Sizi işinizden alıkoymayalım." "Önemi yok efendim, önce tanışsak diyorum." Kız buğulu, tatlı bir sesle, "Biz sizi tanıyoruz efendim, Kemani Kenan." Kadın kendini takdim ediyor. "Bendeniz Udi Nezihe, bu da kızım Semiramis." Kenan, "Memnun oldum. Sebebi ziyaretiniz?" "Kenan Bey, kızım, övmüş gibi olmayayım, iyi bir sanatçı namzeti. Ben de arkadaşların kurduğu bir saz heyetinde çalıyorum. Ara sıra evlere, davetlere gideriz." "Sizi sanki tanıyor gibiyim." "Kocanız..." Kadının yüzü asılıyor. "Adı Batsın, Lavtacı Ruhi." Kenan elini dizine vurarak, "Hatırladım, evet, Çapkın Ruhi." "Çapkınlığı batsın. Bizi terk edip bir aşüftenin peşinde Almanya'ya kaçtı." "Şimdi?" "Ali Rıza Bey bizimkini tanırdı. Kızımı bir dinlemesini rica ettim." Kenan kıza dönerek, "Küçük hanımın tahsil durumu nedir?" Kız, "Liseyi bitirdim efendim. 3 yıl bir koroya devam ettim. Emelim sizler gibi hocalardan feyz almak." "Oo, kız bu alemde nasıl konuşulur biliyor." Çaylar geliyor, içilirken sohbet devam ediyor. "Semiramis daha 3 yaşında musikiyle tanıştı. Adı batsın, ruhi çalar, ben söylerdim. Yavrucak sanki anlıyormuş gibi dikkatle dinlerdi. Övmüş gibi olmayayım, şu haliyle değme sanatçıyı geride bırakır ama." "Ama?" "Siz işin ehlisiniz. Size hakikati söylemek lazım. Biraz daha pişmeli." Kenan heyecanlanmıştı. Yarım kalan ıhlamur bardağını sehpaya bırakıp geriye dönerek seslendi. "Hıdır Efendi, bir zahmet benim odadan kemanı getir." Hıdır'ın büfe tarafından sesi işitildi. "Baş üstüne Kenan Bey." Kız ile anası da heyecanlandı. "Hayırdır Kenan Bey?" "Efendim, patron gecikecek galiba. Ben diyorum ki, Semiramis kızımızı önce ben bir dinlesem." Kız heyecanla atıldı. "Şeref duyarım efendim." "O zaman sahneye geçelim derim. Kızımız hem salonun atmosferinde kendini dener, ben de akustiğe bakarım. Ne dersiniz?" "Ne diyecekler Kenan Efendi?" "Elbette baş üstüne diyecekler. Şans gülerse birine böyle güler işte." Keman geldi, kalktılar, sahneye vardılar. Hıdır Efendi işi biliyor, hemen sandalyeleri yetiştirdi. Semiramis salona baktı, yaldızlarla süslü sahneye. Birden kulakları alkış sesleriyle doldu. Dolsun, o gün de gelecek. Hayranlıkla kemanın akordunu kontrol eden Kenan'a baktı. Dedikleri kadar varmış. Çok yakışıklı. Kenan, "Ben birkaç örnek sayayım. Kızımız birini seçip okusun." "Münasiptir efendim." Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Uşşak, Şükrü Tunar. Kederden mi neden bilmem sararmış rengi ruhsarın. Nasibin Mehmet Bey, Hicaz. Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye. Şerif İçli, Hüzzam. Semiramis, Şükrü Tunar'dan okumak isterim. Kenan, vay be! Nereden bildi benim bu şarkıya meftun olduğumu? Ne bilmesi yahu, tamamen tesadüf. Hadi be, hayatta tesadüf diye bir şey yok. Hep demez misin sen? Kader olandır diye. Kenan önce bir uşak taksim geçti, bir gerçek ustanın taksimini, böyle boş bir salonda, sessizliğin ortasında dinlemek, musikiden anlayanlar için nasıl bir nimettir. Nezihe büyülendi, kız heyecanlı, titreyen sesiyle parçaya başladı. Kenan hemen durdurdu onu. Heyecan yapma, sesin titriyor, biz bizeyiz burada.